که ده خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسی د قسم قسم مریضیو سبب ګرځي. په خوړو کې دریم قسم اسراف هغه دی چې مرکزه غذا وي ډیر خوړل کیږي، مثلا د پروتینی غذاو ډیر خوړل لکه هګۍ، غوښې، ماهیان، پنیر، مرغان، دا هم د یوه بله طرفه و جسم ته ضرر پیښوي، ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافی اندازه الیاف او سیلولوزی مواد ولري لکه میوې او سبزیجات. دا د پاره ده دی چې په بدن کې قبضیت نسی پیدا، هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریوالی سبب ګرځي، ځکه د براز یوه حصه یا کتله که د یو څه مودې د پاره په کلمو کې پاتې سي، نو جسم د براز د دغه پاتې حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکې موجود دي زبیشي. محترمو اوریدونکو، الله جل جلاله په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړی یو او فرمایي کلو واشربو، او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو. نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو د پاره امر یو، د پاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوي انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په 118 نمبر آیات کې هم فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی ای خلقو، د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوي په دې شرط چې حلال، پاک او بې شبهې وي، او د شیطان پیروي مه کوي، بې شکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. دلته هم انسان د دوی د صحت په خاطر په خوړلو سره امر کړسو، او بیا هم د بشر د مصلحت په خاطر د حرام او مضر شیانو څخه منع وسوه. همدارنګ رب عز وجل د سورة المؤمنون په 15 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. یعنی ای رسولانو، د طيبات پاک خوړو څخه خوراک کوي او ښه عملونه کوي. ورونو، د ټولو انبیا علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک، حلال او صحیح خواړه خوري او نیک کارونه کوي، بې شکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوي عالم او خبر یم. په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر. محترم ورونو، چې یوه ښځه لس مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي، د دې سره د فتنې او خطایستلو شیطانان ملګري او یو ځای وي، چې په د باندې کې د ټولو نرانو پر ژوند بد او منفي تاثیر اچوي، او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او د واده خاوند دی که مجرد او بې واده دی. اوله، د واده خاوند، د واده پر خاوند د پردي ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي، خاصتا که دغه ښځه بیا شایسته، جذابه او فتنګره هم وي، او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو دخوا کمزوره وي، ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي، چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي. د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخ ته دوې لارې دي. اول، یا به د خپل ښځې څخه بد راځي، د ده او د ده د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري، بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي، فکر او چورت به د هغه شایسته، جذابې، فاتنې او فتنګرې ښځې سره وي. دوهمه لار دا ده چې دغه د خاوند چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي، چې د هغه شایسته او جذاب شدی سره واده وکړي، چې دغه دواړه کار د ضرر څخه خالی نه دي، او هغه مجرد نر چې و دغه جذاب او شایسته شدی ته ګوري، د هغه و مخ ته هم دوی لارې دي، چې دلته هم دغه دواړې لارې د ضرر او فساد څخه خالی نه دي. اول، یا به د خپل ځان څخه اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي، د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي، او داسې به کیږي لکه بې بندوباره حیوان، نه به دین لري نه اخلاق. دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي، خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي، کښېکاږي به، چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانیو اخته کیږي، چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضوی سبب ګرځي، او په دغه دواړو صورتو کې د ځوان دپاره ضرر واضح او روښانه دی. نو ځکه د همدغه فساد او ضرر د مخنیوي دپاره پر مسلمان ښځې حجاب فرض او لازم سو، او خپل زینت به و پردوی خلقو ته نه ښکاره کوي. نو که عموما د مسلمانانو ښځې په اسلامي او قرآني احکامو عمل وکړي، او بې له خپلو محرمو کسانو نور پردي خلق دا او د دې زینت ونه ویني، نو څه پېښېږي؟ جواب، د ټولو افرادو او ټولنې دپاره خیر، د صحت او عافیت، خوشحالي او رضایت ژوند منځته راځي. هغه داسې، ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د یوه ځوان نر دپاره په متوسط ډول د محرمو ښځو عدد د لسو ښځو په شاوخوا کې وي، یعنی د یوه ځوان دپاره هغه ښځې چې د ده سره یې نکاح ناروا او ده ته یې د مخ لسېده روا دي، په متوسط ډول سره تر لسو نه زیاتېږي، چې هغه مور، خور، وریره او خورزه دي. نو که دغه ځوان د یوې ښځې سره واده وکړي او ده بې له دغه خپلو اقرباو نورې ښځې نه لیدلې وي او نه یې ویني، حتما دغه د ده ښځه د ده د اقرباو په جمله کې که د اعلی درجې څخه نه وي، د ادنا څخه به هم نه وي. نو د ده دپاره دغه خپله ښځه هم شایسته ده، هم جذابه، او په پوره قناعت او خوشي د هغې سره ژوند تېروي. او که داسې نه وي، کوڅه او بازار، دفتر او د کار ځای په پیشیني لوڅو او پیتنګرو ښځو ډک وي، او دغه ځوان هغه ویني او ورسره په تماس کې وي، دغه د ده ښځه که څه هم شایسته وي، خو د بازار تر ټولو ښځو نسي شایسته کېدلی، بلکې د هغو سره شیطان هم ملګری وي. نو خود د ده پر میلاتو چفه اثر اچوي، او د ده کورنۍ ژوند د شخړو او جګړو ډک سي، خاصتا که په دکان، دفتر او بازار کې یوې ښځې رضایت هم وښکاره کړی وو. ورونو، دا معنا نه لري چې د اسلامي احکامو سر او مصلحت فقط همدغه دی چې زه یا بل څوک یې بیانوي، د هغو فوائد او مصلحتونه نور هم ډیر او بې اندازې دي، خو دا فقط هغه یو طبي یا اجتماعي اړخونه دي چې زموږ ناقص عقل او فکر وررسیږي. محترم ورونو، څرنګه چې موږ په اوله پته کې دا وعده کړې وه چې د عدوې یا سرایت په موضوع کې به بیا خبرې وکړو، نو اوس به هغه د عدوې یا سرایت و موضوع ته راسو. شیخ عبدالمجید زندانی وای، ما و نوموړي ډاکټر ته وویل، یا دکتور، عدوا یا سرایت څه شي؟ ورونو، کم وخت چې موږ وایو فلانی مرض ساری دی، یعنی د یوه نفر څخه و بل نفر ته نقل کیږي، راسئ چې په دغه باره کې د اوسني طب او اسلام نظر، یا په بل عبارت د اوسني طب او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال واو. د عدوې لفظي ترجمه یعنی د مریض څخه و جوړ ته د مرض نقلېده. نو شیخ عبدالمجید په دغه باره کې د نوموړي ډاکټر څخه پوښتنه کوي چې عدوا یا د مرض نقل کېده څه شي او څنګه دي. ډاکټر وویل، عدوا یا سرایت اوس د دغه الفاظ مفهوم زموږ سره تغیر کړی دی. هو، په پخوا کې زموږ سره یو کلاسیکي یا تقلیدي مفهوم موجود و چې د هغه پر اساس به موږ ویل چې د یوه مریض څخه و جوړ ته مرض نقل کیږي، خو دغه تقلیدي مفهوم نه صحیح و بلکې غیر مناسب و. ما ویل څنګه غیر مناسب و؟ آیا و خلقو ته مرضونه په عدوه یا سرایت سره نه ور نقل کیږي؟ ډاکټر ویل یا په عدوه سره یا، بلکې د مریض سره کښېنستل فقط د مرض دپاره موقع مساعدوي، خو د مرض سبب نه ګرځي، چې دا نو د مرض دپاره نوی طبي مفهوم سو. پخوانی تقلیدي مفهوم خو هغه و چې مرض په عدوه یا انتقال سره پیښیږي. محترم شیخ عبدالمجید وای، ډاکټر محمد علی البار جزاه الله الخير په دغه باره کې ډیر شایسته بحث او بیان لري، کوم چې په اسلام آباد کې د مؤتمر العالمی الاول فی الاعجاز العلمی للقرآن والسنه په نامه سره جوړ شوی و. دغه بحث وړاندې او تقدیم کړي. ډاکټر محمد علی البار وای، مرض یا د مرض میکروب گای وقتی د مریض څخه و جوړ ته نقل کیږي، خو هغه جوړ نه مریض دی، او گای وقتی د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي، هغه هم نه مریض دی، او گای وقتی د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي، او هغه بل جوړ مریض کی. اول نفر جوړ دی، د هغه څخه و دوهم جوړ ته میکروب ور نقل سی، دوهم په مریض دی، او گای وقتی د مریض څخه و جوړ ته میکروب ور نقل سی، خو د هغه جوړ د پاره د هغه مرض په مقابل کې دفاعي قوت او مقاومت پیدا کی، یعنی واکسین سی، د وزارت صحیه وظیفه اجرا کی. ځکه دغه انسان ته دغه میکروب په لږ اندازه او ضعیفه شکل سره ور داخل سی، هلته د ده بدن یا هغه دفاعي قوت د دغه میکروب په مقابل کې د ضد یا انتیبیوتیک په جوړولو شروع وکړي، نو دغه کار یا عملیه د ده د صحت او امان سبب وګرځي. او گای وختي یو جوړ انسان چې دغه میکروب د ده په بدن کې موجود وي و یو بل جوړ انسان ته ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، و دوهم جوړ ته ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، دغسې و دریم څلورم پنځم اتم او نهم ته بې تاثیره ورنقل سي، خو لسم ته په داسې شکل سره ورنقل سي چې هغه مریض کړي. دلته نو جوړ د جوړ څخه په مرض اخته سي، نه د ناجوړ څخه. مرض د جوړ څخه ورنقل سو، نه د ناجوړ څخه. او گای وخت دغه مرض د یو چا څخه و بل چا ته ورنقل سي، خو په هغه کې فقط تبه یا ټوخی یا بل داسې شی پیدا کړي چې د مرض پر وجود دلالت کوي، او پس له څه مودې څخه بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي، او دغه اعراض کم او بیا ورک سي، مرض جوړ سي. نو د دغه بحث څخه دا معلومه سوه چې مرض د عدوې یا سرایت په سبب نه دی، بلکې عدوه گای وختي بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي، بلکه عدوه گای وقتی په انسان کې د صحت سبب وګرځي. گای وقتی د مریض سره ناسته ولاړه او ګډ ژوند کول هیڅ نه کې پکښ پیښ. گای وقتی د مریضی سپک اثرات پیدا کی، او گای وقتی په خپل د هغه مرض سبب وګرځي. نو دا ثابته سوه چې مرض د عدوه په سبب نه دی، عدوه فقط دا فرصت هیه کوي چې انسان دی په هغه مرض سره اخته سي، نه نور. مگر په خپل مریض دی گای د جوړ څخه و بل جوړ ته ورنقل سي، گای د مریض څخه و جوړ ته ورنقل سي، گای په خپل په ابتدایي شکل سره پیښه سي چې نه د مریض څخه رانقل سوی وي، نه د جوړ څخه، بلکې د هوا څخه راځي. اوس نو عرب او نورو خلقو په پخوانیو زمانو کې او بیا تر هغه وروسته تر 19 قرن پورې دا ویل چې عدوه د مرض سبب دی. حتی دغه عقیده ډیره مشهوره سوه، عام او خاص خلقو به دا ویل چې د مریض سره په تماس یا ګډه ګزاره مرض نقلیږي او پیښیږي. مګر د علمي طب نوې څېړنه او نوی مفهوم وای عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي خو په خپل د مرض سبب نه ګرځي. نو که موږ وغواړو چې د دغه عدوی په متعلق د طبي معلوماتو خلاصه بیان کړو نو به څه ووایو؟ داسې وایو چې عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي، نو ځکه پر موږ دا لازمه ده چې د مریض سره د ګډ ژوند څخه اجتناب او پرهیز وکړو. او دا هم وایو چې مرض د عدوی په سبب سره نه واقع کیږي، بلکې د مرض د واقع کېدو د پاره ډیر اسباب شته چې د هغو د جملې څخه ګای وخت مرض په خپل مستقیما پیښیږي، او ګای وخت د جوړ څخه وچاته ورنقل سي، او ګای وخت د مریض څخه ورنقل سي. اوس نو ښه متوجه سي چې آیا موږ دغه ټول موضوعات او د مرض د نقلېدو اشکال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې نسو پیدا کولای؟ بلکې پیدا کولای سو. او عینا دغه احادیث موجود دي چې و دغه احادیثو ته تر دغه طبي معلوماتو د مخه ضد او نقض بلکې مشکل احادیث ویل کېده. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. رون أول بدا حديث شريف ترجمهوكو أو بيا بخبل مقصد زين بيانكو. دا جاهليات پا وقتوكي پا عربوكي تيري باطلي أو بيزاي عقيدة أو كارونة موجودو چه دا هغو دا جملية سخة يوا دا عقيدوه که یو جوړ انسان یا حیوان د مریض انسان یا حیوان سره ګډ ژوند او تماس ولري، هغه جوړ انسان یا حیوان هم خامخا مریض کیږي یا په هغه مرض اخته کیږي، چې و دغه ته په عربي کې عدوه ویل کیږي. او د عربو یو بل باطل عقیده دا و کم وخت چې به دوی په سفر تله نو به یو مرغه په هوا الک، که به دغه مرغه راسته طرف ته ولاړي دا سفر به د ځان دپاره ښه او خیر باله، نو به په هغه سفر شروع وکړه. او که به دغه مرغه چپه طرف ته ولاړي دغه سفر یې بد او شر باله، هغه سفر به پرېښوه. چې د دوی و دغه کار ته طیاره ویل کېده. او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه چې دوی به ویل کم وخت چې انسان مړ سي د هغه هډوکي خاورې سي د دغه هډوکو څخه یې مرغه جوړیږي، چې دغه کار یې همه بله. او د عربو یو بل جهالت د جهالت کار دا و، الله عز وجل څلور میاشتې حرامې ګرځولي وې چې په دغو څلورو میاشتو کې جنگ او یو پر بل تجاوز منع او حرام و، چې دا څلور میاشتې رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم وې. څرنګه چې د عربو ژوند او کاروبار چور او چپاول و، د رجب میاشت چې یوازې وه د جنگو او چور څخه صبر کولای سوای، مګر دغه نورې درې میاشتې سره پرله پسې وې، او دوی ته درې میاشتې پرله پسې د جنگ او چور څخه ځان ساتل مشکل و. نو به څه کول؟ د محرم میاشت به حلاله وګرځول، جنگ او چور به ټول پکښې روا و، خو د محرم د میاشتې په عوض کې به د سفر میاشت حرامه وګرځول، چې وا دغه کار ته یې سفر ویل کېده. او داسې نورې باطلې عقیدې او بې ځایه کارونه یې درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی فاسدې عقیدې او بې ځایه کارونه په مختلفو احادیثو او مختلفو وختو کې باطل او رد کړي دي. او په دغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، نه عدوسته نه طیاره سته